بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی 41ویں آیت سے آج انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے یا ابراہیم کو یاد کیجئے۔ مراد یہ ہے کہ جو قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ لوگوں کو سنائیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق بھی تھے یعنی سچے تھے، نبیا اور نبی تھے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو اور حق کی تصدیق کرنے والا ہو، اور نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ آپ اگر عربی ڈکشنریاں اٹھا کے پڑھیں گے تو لفظ نبی یون کا لفظی یہ ہے، غیب کی خبر دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے لیے جس صفاتی نام کا انتخاب فرمایا، وہ صفاتی نام خود اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے یہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے پاس علم غیب باعطائے الہی ہوتا ہے۔ اذ قال لابیہی، یاد کیجئے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، یہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ والد سے مراد چچا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ پاک پشتوں سے یعنی پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جس نسل سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جو آبا و اجداد ہیں ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ تو یہ چچا تھا، چچا کو عربوں کے عرف میں باپ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں مراد ہے۔ اذ قال لی ابی ہی، یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، یا اباتی، اے میرے والد، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے والد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ آپ کو کسی شے سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ یعنی بتوں کی عبادت آپ نہ کریں۔ وہ بت پرست تھا، قوم بھی بت پرست تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آسان دلیل یہ دی، ایک عقل میں سمجھ میں آنے والی، کہ ایک بت جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشیں، وہ اپنے معرض وجود میں آنے میں بھی ہمارا محتاج ہو، وہ کیسے مطلب ہماری مدد کر سکتا ہے، کیسے ہمیں خطرات سے دور کر سکتا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ وہ ہمیں بے نیاز کر سکے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے والد، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، وہ تمام معاملات جو مجھے عطا کیے ہیں وہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں ہیں۔ فتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے کی طرف گائیڈ لائن دوں گا۔ یا ابتی لا تعبدی الشیطان، اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت یعنی شیطان جن کاموں کا حکم دیتا ہے ان کاموں کا نہ کریں، جیسے شرک اور کفر وغیرہ۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ مطلب گناہوں کا کے مرتکب ہوتے ہیں، خصوصاً اعلانیہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت آخرت کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب پہنچ جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے، تو اگر ایسا ہوا تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے گا، ساتھی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی اس کو گویا کہ تو ساتھی ہو گیا، اور پھر آخرت میں شیطان کے ساتھ تیرا حشر ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ جو چچا جان تھے وہ بولے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بے رغبت ہے؟ لئن لم تنتہی، البتہ ضرور اگر تو نہ رکا باز نہ آیا، لارجمنک وہجرنی ملیا، تو میں تجھے ضرور ضرور سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور تو مجھ سے کچھ عرصے کے لیے بالکل دور چلا جا۔ یہ شہر بابل تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنا تو قولا، فرمایا سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی سے مراد وہ سلامتی کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ اچھا بھائی تمہیں تو سلام ہے بس، پھر یعنی تمہیں تو ہم چھوڑ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، یعنی ترک کر دینے والا سلام۔ یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم اس سے آخری مرتبہ مل رہے ہیں۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھ پر مہربان ہے۔ یعنی مغفرت طلب کروں گا، کافر کے لیے مغفرت نہیں ہوتی ہے، یعنی میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے بعد سے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے بھی اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ان سب سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں فقط اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں، یعنی قریب ہے کہ انجام بہترین ہی ہوگا انشاءاللہ، کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوں گا، اس لیے میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ابراہیم دور ہو گیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہوئے، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو گویا کہ اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو، ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی، حکمت عطا کی، برکات عطا کی، اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ وجعلنا لهم لسان صدق عليا، اور ان کے لیے سچی بلند ناوری رکھی، بڑا نام و نمود، سچا نام و نمود رکھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تذکرہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی اور انہیں سچی بلند ناموری عطا فرمائی، ان کا نام بلند کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا نہیں کہے گا، یہود لے لیں، نصارہ لے لیں، اسی طرح کوئی بھی بت پرست قوم لے لیں، سب کے زبان پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات ہی ہوں گے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجئے، یعنی ان کا تذکرہ لوگوں کو سنائیے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ مخلص تھا، مخلص اسے کہتے ہیں جس کو چن لیا گیا ہو، جس کا انتخاب کر لیا گیا ہو۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی داہنی جانب سے، دائیں جانب سے پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے اپنا راز بتانے کے لیے، ایک راز کی بات کہنے کے لیے قریب کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ طور یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین علاقے کے درمیان پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، تو درمیان میں سردی بہت شدید تھی اور آپ کی زوجہ حاملہ تھی، تو آپ کو آگ کی ضرورت پیش آئی، تو دور ایک درخت کے اندر کچھ روشنی سے نظر آئی، تو آپ اس کی طرف گئے کہ شاید یہ آگ ہوگی، اور وہاں گئے تو درخت سے پھر یہ مکالمہ ہوا تھا، یعنی کلام درخت سے یہ آواز آئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، یعنی وہ آواز کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ اگلے واقعے میں آئے گا، لیکن یہ کہ آپ اس طرح گئے تھے اور پھر وہاں پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اخاہو اس کا بھائی، ہارون نبیًا، ہارون جو نبی تھے، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے اس کو ان کا بھائی ایک ہارون عطا فرمایا، نبی بنایا۔ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں سے کوئی ایک میرا نائب بنا دے، وزیر بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہارون علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نبی نہیں تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے نبوت دے دی، کیونکہ دعا ایک کسبی چیز ہے، یعنی کسب ہے، کوشش ہے، اور نبوت کبھی کوشش سے حاصل نہیں ہوگی، یہ وہبی شے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو نبوت خود عطا فرماتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب اللہ میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، یعنی لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور وہ رسول نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ تو اب غور فرمائیں کہ یہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی چند اچھی صفات کا تذکرہ کیا۔ تو میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے جب کسی بزرگ کی، کسی نبی، ولی، صحابی کی اچھی صفات کا تذکرہ سنیں تو سمجھ جائیں کہ وہ صفات اللہ کی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان صفات کو محبوب رکھتا ہے، لہذا اگر ہم بھی ان صفات کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی محبوب فرمائے گا۔ لہذا اسماعیل علیہ السلام کی چند صفات کا تذکرہ ہوا، پہلی انہ کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، لہذا ہمیں بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے اور وعدے کو سچ کر دکھانا چاہیے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، آگے بیان فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، حالانکہ ان کے گھر والے تو یقینی سی بات ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور سب نیک عمل کرتے ہوں گے، لیکن تلقین کا سلسلہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ چیز جاری و ساری تھی۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نیک اعمال کا حکم دیں۔ ویسے بھی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلکم نارا، قو انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس کی تفسیر یہی بیان کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، نیک اعمال اختیار کرے اور گناہوں کو چھوڑے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ تو نبیوں کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے رہا کریں۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا۔ تو جو ایسی اچھی صفات کا حامل ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، ان کو یاد کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے، سچے تھے اور نبی تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے لیے مزید ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ بلند مقام پر اٹھا لیا تھا یعنی ادریس علیہ السلام کو جنت میں پہنچایا گیا تھا آپ کی تمنا پہ۔ واقعہ طویل ہے، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو جنت کی سیر کرائی تھی حالت زندگی میں، تو اس لیے ایک تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا۔ من النبیین من ذریت آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام۔ وممن حملنا مع نوح، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ان پہ بھی نام ہوا کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی کے اندر طوفان نوح کے وقت، وہ بھی۔ ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور ان کو چن لیا۔ ان سب پر انعامات۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خر سجدا و بکیا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، ان پر یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور یہ جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ آیت سجدہ ہے، احتیاطاً دیکھنے والے سننے والے بھی یہ سجدہ کر لیں اس پہ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے جانے کے بعد کچھ ناخلف آ گئے، یعنی ان کے نائب بنے لیکن ناخلف، برے لوگ ہوئے۔ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی. فصوف یلقون غیاً, تو ان قریب وہ غی میں غی سے ملاقات کریں گے. یہ ایک جہنم کے وادی کا نام ہے جہاں بہت سخت عذاب ہے, تو ان قریب اس میں ڈالے جائیں گے. الا من تاب و آمن و عمل صالحا, مگر وہ جو تائب ہو جائے پھر ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے. فاولئک یدخلون الجنہ, تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا, اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو غور کریں کہ یہ تو اچھے لوگوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالی نے انعام فرمایا انبیاء علیہ السلام پر, ان لوگوں پر جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر, ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی اور اپنے قرب کے لیے چن لیا. اور ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں, روتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں باقاعدہ. یہ سب اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں, تو یہی ہمیں بھی ان کے قریب رہنا چاہیے اور ان کی اچھی صفات کو اپنانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا, ہم نے بدلا, تو پھر ہم ہو سکتا ہے معاذ اللہ اس گروپ میں داخل ہو جائیں کہ فخلف من بعده خلف, ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے نائب بن گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی, بری خواہشات کی پیروی کی, تو ان قریب وہ جہنم کے وادی غی سے ملیں گے. تو اس لیے یہ معلوم یہ ہوا کہ جو نمازوں کو ضائع کرے, نمازیں نہ پڑھے اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے, تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں اور نیک اعمال کریں. لیکن یہ جو جہنم میں داخلہ بیان فرمایا انہی لوگوں کا جو توبہ کیے بغیر مر جائیں, اسی لیے استثنا فرماتے ہوئے فرمایا مگر وہ جو تائب ہو جائے, ایمان لائے, نیک عمل کرے, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر بھی دیکھیں تین چیزوں کا تذکرہ ہے, توبہ, ایمان, عمل صالح. اس لیے بعضوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو اسے تین کام کرنے ہوں گے. ایک توبہ کرے گا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جن عقائد کو وہ اختیار کیے ہوئے تھا ان عقائد کو وہ غلط کہے. اگر وہ کہتا نہیں وہ عقائد تو درست ہی تھے لیکن چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں, اس کا یہ ایمان معتبر نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ جن عقائد پہ وہ پہلے تھا, جو اسلام سے ٹکراتے ہیں, اسلام ان کی نفی کرتا ہے, اسلام انہیں غلط قرار دیتا ہے, ان تمام عقائد کو وہ بھی غلط کہیں کہ یہ غلط تھے. اس کے بعد وہ آمنا, پھر وہ ایمان لے کر آئیں, کلمہ پڑھیں, اور جن چیزوں کا یقین رکھنے کا شریعت نے حکم دیا, جن کے اوپر عدم یقین ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے, ان پر پھر وہ یقین رکھے. وہ عامل صالحا, اور نیک عمل کرے, پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہے. جب یہ کام ہو جائے گا فاولائے گا یدخلون الجنہ, تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل کوئی بھی ظلم وغیرہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اگلے پروگرام میں بھی تفصیلات بھی خدمت میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.